Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Bu programda sosyal ekolojinin öncülerini tanıtmaya devam ediyoruz. Dinleyenler hatırlayacaktır. Daha önceki programımızda özellikle kentlerin ekolojik dönüşümü üzerine ciddi anlamda kafa yoran Lewis Mumford'u anlatmıştık. Şimdi de Mumford'dan çok etkilenmiş olup neredeyse kahin olarak gören, hatta onu Amerika'daki en büyük insan olarak tanımlayan René Dubo'nun hayat hikayesini ve düşüncelerini paylaşmak istiyorum sizinle. René Dubo 81 yaşında bu dünyadan ayrılmadan kısa bir süre önce Yaşamın Kutlanması adlı kısa bir yazı yazmıştı. Bu kısa yazıda kendini sıklıkla müzmin iyimser olarak tanımlayan büyük bir insanın yaşam felsefesini ortaya koyuyordu Dubo. Onun yazdıklarında kimi umutsuzluk işaretleri olsa da endüstriyel uygarlığın getirdikleriyle ne yapacağımıza dair hep bir iyimserlik hakimdir. Bu sürece yaşamın yenilenmesi diyecekti Dubo. Ben bunu çok önemsiyorum sevgili dinleyiciler. Bu anlamda ben de kendimi tıpkı Kristin Ross'un Paris Komün üzerine yazdığı müthiş kitabı Ortak Lüks'te dile getirdiği gibi iflah olmaz bir ütopyacı olarak görüyorum. Kristin Ross'un Metis yayınlarından çıkan bu çalışmasını mutlaka okuyun derim. Yılgınlığı değil, umudu çoğaltan müthiş bir mikro tarih çalışması bence bu. Kapitalizmin bireylerin ruhlarını boğup olumlu duygularını işgal ettiği, insanları melankoli, kötümserlik ve yalnızlık kıskacına hapsettiği şu sosyal ekolojik kriz ortamında iyimserlik, umut ve ütopya bizim sürekli yanımızda taşıdığımız azığımız olmalı diye düşünüyorum. Dünyanın başka bir sonu mümkün olsun ve bunun senaryosunu da biz yazalım istiyorsak enseyi karartmak gibi bir şansımız yok. Hele de kapitalizm bunca krizle boğuşup kendisine son vermemiz için böylesine bir fırsat sunarken. Dubo'nun Yaşamın Kutlanması metni bende bu duygu ve düşünceleri açığa çıkardı. 1901-1982 yılları arasında yaşamış olan Dubo da Mumford gibi profesyonel bir ekolog değildi. Sağlık ve tıbba ekolojik açıdan yaklaşmakta olan insanlar arasında olmakla birlikte daha geniş kapsamlı ekolojik çalışmalarına görece biraz geç başlamıştı o. Ancak kısa sürede ekoloji hareketi üzerinde çok etkileri olmuştu. Örneğin 1970'lerin ekolojistlerinin sık kullandığı mottolar olan dünya tek, küresel düşün, yerel hareket et ve akımlar kader değildir sözleri Dubo'ya aittir. Dubo'nun intihara doğru ilerlediğini düşündüğü çağdaş endüstri toplumuna direkt saldıran çok satar kitabı Pek İnsanca Bir Hayvan da ekoloji hareketi üzerinde muazzam bir etki yaratmıştır. Hayatının çoğunu mikrobiyolog ve deneyici bir patolog olarak geçiren Dubo, antibiyotiklerin bulunmasında önemli bir rol oynamasıyla da biliniyor. Paris'in 50 kilometre kuzeyindeki Hanoville köyünde doğup büyüyen Dubo, 23 yaşındayken Avrupa'yı terk ederek ABD'ye yerleşmiştir. New York City'de Rockefeller Üniversitesi'nde çalışan Dubo'nun geri kalan ömrü Hudson Nehri Vadisi'nde geçmiştir. Dubo'nun son derece canlı bir mekan algısı vardır sevgili dinleyiciler. Bu nedenle Fransız kırsalında geçirdiği yılların güzel izleri tüm yaşamını ve eserlerine eşlik eder. Dubo kendi anlatımına göre yaşam dolu bir kadın olan annesi Adelaide'nin etkisi altında büyümüştür. Ancak doğup büyüdüğü ve 13 yaşına dek hiç ayrılmadığı köyünü 70'li yaşlarında ziyaret edebilmiştir. Dubo Paris'te Tarım Enstitüsü'nde eğitim gördü. Daha sonra hem İngilizce hem de İtalyanca öğrendiği Roma Üniversitesi'nde mikrobiyoloji okudu. Ardından Ekim 1924'te ABD'ye göçtü. Dubo burada verem ve zatüreye neden olduğu düşünülen mikropla ilgili deneysel çalışmaları sürdürürken bakterilerin yaşamının ve hatta hastalık örüntülerinin anlaşılmasında çevresel unsurların büyük önem taşıdığının farkına vardı. Günümüzde ise bilim insanları aynı şeyi Covid-19 pandemisi üzerinden söylüyor. Sıkça tekrarlanıyor bu. Siz de dinlemişsinizdir radyolarda ya da seyretmişsinizdir çeşitli programlarda. Dubo'nun ekolojik ortam ve hastalıklar üzerine kurduğu bu rotası onu yıllar içinde tıpkı Mumford gibi ekoloji hareketinin önemli sözcülerinden biri haline getirmiştir. Dubo'nun ünlü iktisatçı Barbara Ward ile birlikte 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen ve Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın gündemini belirleyen Dünya Tek raporunun taslağını hazırladığını daha önceki bir programımızda anmıştık hatırlayacak olursanız. Bir sürü alanla birden ilgilenen Dubo, alanında uzman bir mikrobiyolog olmanın yanı sıra öncü bir ekolojist olarak da tanınıyordu. Dubo, Paul Goodman, Mumford ve Bookchin ile birlikte son kamu aydınlarından biriydi belki de. Zira o profesyonel bilimsel dergilere yazı yazmakla yetinmez, halka dönük yazılar da kaleme alırdı. Kitaplarının çoğu canlı, dikkat çekici, bilgi dolu ve hatta zaman zaman kavgacı bir anlatıma sahipti. Yazdıklarında akademik dilden eser yoktu. Dubo, genç araştırmacı ve eylemcileri de desteklerdi. Bookchin, Dubo'nun Mumford ve Herbert Marcuse'la birlikte ilk toplumsal ekolojistlerin çalışmalarını desteklediğinin altını kalınca çizer. Bookchin, Dubo'yu toplumsal ekolojinin muhteşem dedesi olarak tanımlar. Ancak ne ilginçtir ki sevgili dinleyiciler, özellikle akademik çevrelerin hazırladığı kimi kitaplarda Dubo'dan hiç bahsedilmez. Mumford da ancak kıyıda köşede kendine bir yer bulabilmiştir. Zaten bu programın amaçlarından birisi de böyle gölgede bırakılmış filozofları tekrar gün ışığına çıkarıp hakkını teslim etmek ve bugüne ışık tutan düşüncelerinden faydalanmak. Dünyaya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Dubo, işi gücü teknoloji olan çağdaş Batı toplumunda yaşayanların çoğunun yaşamın ufak tefek mucizelerini takdir etme yetisinin tamamen köreldiğinden dert yanar. Her gün doğumunda yaşamın hepimiz için tekrar başladığını söyler. Dubo'nun meslektaşlarına en çekici gelen yönü, merakı ve iyimserliğinin yanı sıra sırf biyolojik yaşamdan alınan keyfin nedenli önemli olduğunun mütemadiyen altını çizmesiydi. Ayrıca bunu sadece diğer insanları değil, bütün canlı türlerini içeren evrensel kardeşlik deneyiminin bir parçası olarak görüyordu. Bu yaklaşım çok önemli sevgili dinleyiciler, çünkü canlı yaşam hakkı söz konusu olduğunda genellikle duygu, his ve hukuk konularında aşırı insan merkezci bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Ancak Dubo'nun bu insan merkezciliğe karşı tam olarak yeryüzü merkezli bir bakış açısı taşıdığını da söyleyemeyiz. Onun farklı bir insan merkezliliği savunduğunu görüyoruz ki bu bence tartışmalı bir bakış açısı. Örneğin Dubo, evrimsel gelişmenin giderek daha karmaşık canlıları ortaya çıkardığını kabul ederek evrimsel biyolojinin insanın yaşam merdiveninin en tepesinde yer aldığına dair kadim inancı desteklediğini söyler. Arkasından yeryüzü sırf insan yararlansın diye yaratılmadı diyerek de diğer insan merkezcilerden kendini ayırır. Dubo burada sosyal ekolojinin insanla diğer türler arasında yaptığı ayrımın hiyerarşik değil, farklılık üzerinden olduğu içeriğiyle ters düşer bana göre. Oysa insan merkezcilik eleştirisini daha 1870'lerde sosyal ekolojinin en tutarlı öncülerinden Alice Reclus yapmıştı. Ve biz de daha önceki programımızda bunu ayrıntı olarak işlemiştik hatırlarsanız. Dubo, evrim konusunda tıpkı Mumford gibi Kropotkin'in izinden giderek doğal dünyanın en çekici yanının orman kanunu yahut acımasız rekabet ortamı olmadığını, karşılıklı bağımlılık ve birlikte var olma düzeni olduğunu söyler. Dubo da diğer sosyal ekolojistlerin yaptığı gibi biyolojik ve sosyal bilimleri bir araya getirmeye çalışır. Mumford gibi Dubo da insan için yapılan alet yapan hayvan tanımlamasının sınırlılığına dikkat çeker. Zira alet yapmak başka hayvan türlerinin hatta çeşitli kuşların da nitelikleri arasındadır der o. Ona göre insana özgü olan şey alet yapması ya da toplumsallığı değil, dil ve kültürel sistemlerin ortaya çıkışının gösterdiği üzere simge oluşturma ve kullanma yeteneğidir. Dubois, kendisine Pulitzer ödülü getiren ünlü çalışması So Human and Animal'da insan doğasından ne anladığını kolay okunur bir biçimde anlatarak insan türünü ayırt eden esas özelliğin biyolojik nitelikleri değil, toplumsal tarihi olduğunu anlatmıştır. İkinci bölümde ekoloji-tıp ilişkisine dair öncü çalışmalarını ele almak üzere şimdi bir müzik arası veriyoruz sevgili dinleyiciler. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Dubois söz konusu olduğunda rahatlıkla sağlık ve hastalığın ekolojisi diye bir başlık atabiliriz bence. Dubois'un 1965'te yazdığı Man Adapting kitabı insan sağlığına ekolojik bir bakışla yaklaşan klasik eserler arasındadır. Dubois mikrobiyolog kimliğiyle ve birçok ekolojisten farklı olarak mikrop florasının insanların tarih boyunca uyum sağlamak zorunda olduğu çevrenin parçaları arasında bulunduğunun altını çizmiştir. Başka bir deyişle insan yaşamı her zaman hastalıkla bir aradaydı. Dubois'a göre hastalığı tam olarak neyin oluşturduğunu belirlemek oldukça sorunlu bir meseledir. Ona göre sağlık ve hastalık kavramlarının ne olduğu bireyden bireye ya da toplumsal gruplar arasında değişikliğe uğrar. O, hastalık artışlarının esas sebeplerini çevrenin bozulması ve toplumsal alt üst oluşlar olarak görür. Dubois'un tıbba ekolojik bir yaklaşım getiren bakış açısı daha sonra bütüncül tıp hareketi tarafından geliştirilmiştir sevgili dinleyiciler. Şimdi isterseniz sağlık ve tıp meselesinin Dubois'un bakış açısıyla biraz arka planına göz atalım. Sağlığı ve hastalığı çevresel etmenlere ve insanların günlük yaşamıyla ele alan ilk kişi doğalcı tıp yaklaşımını başlatan Hipokrat'tı. Eski Yunan kültüründe sağlığın genellikle panakeya, her şeyi iyi eden ve higienia, sağlık ya da sağlığa uygunluk adlı kendileri de tanrıça olan iki kızıyla bir arada betimlenen Tanrı Asklepios ile ilişkilendirilirdi. Bu ilahlar bugün de geçerli olan iki tıp yaklaşımını simgeliyorlardı. Panakeya, ilaç kullanımında uzmanlaşmış, rahatsızlıkların ve hastalıkların yeryüzünden ve bitkilerden elde edilen tıbbi özlerin ustalıklı kullanımıyla iyileştirilebileceği inancını dile getiren, kendini tamamen şifa vermeye adamış bir tanrıçaydı. Dubois'a göre her derde deva panakeya kavramını kullanmamızdan anlaşıldığı üzere ilaçların bütün tıbbi sorunları çözebileceği yanılgısı bugün de sürüyor. Öte yandan Higeia, akıl tanrıçası olan Athena'nın tezahürlerinden biriydi. Yunanlara aklın yolunu izlerlerse ve ılımlı yaşam sürerlerse sağlıklı kalacaklarını öğreten bu ilahtı. Higeia hastalığın iyileştirilmesinden çok engellenmesiyle ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesiyle ilgiliydi. Bugün önleyici tıp diye adlandırılan duruma işaret ediyor bu yaklaşım ki çok önemli bence. Dubois'a göre Higeia ve Panakeya hastalıkların denetimiyle ilgili apayrı ama birbirini bütünleyen iki yaklaşımı simgeler. Biri korumayı, öteki iyileştirmeyi ön plana çıkarır. Bu yaklaşımlar Hipokrat'ın tıp anlayışında bir araya gelmektedir Dubois'a göre. Hipokrat geleneğini şöyle özetler o sevgili dinleyiciler. Hastalık kötü ruhların ya da gelgeç ilahların işi değil, doğal etmenlerin neden olduğu ve doğa yasalarıyla açıklanabilir bir olgudur. İnsanın esenliği, iklim, toprağın, havanın, suyun coğrafi yapısı, yiyecek ve genel yaşam alışkanlıkları da dahil olmak üzere tüm çevresel etmenlerden etkilenir. Dubois, Hipokrat külliyatında bulunan hava, su, yer çalışmalarının çevrenin insan sağlığı ve kişiliği üzerindeki etkilerine dair en sistemli çalışma olduğunu söyler. Ona göre çevresel etmenlerin insanın esenliği üzerindeki etkilerini anlamak tıbbın temelidir ve sağlık, doğal çevre, yaşam biçimi ve insan doğasının çeşitli bileşenleri arasında denge ve uyumun ifadesidir. Eski Yunanlara ve Romalı tıpçı Galen'e göre ise sağlık, dört bedensel sıvı olan kan, balgam, kara safra ve sarı safranın dengede olması halidir. Denge bozulduğunda sağlık, ilaçlar, rejim ve cerrahi teknikler gibi şifa verici akılcı uygulamalarla yeniden kazanılır. Zihin ve beden birbirine bağlı olduğundan sağlık, akıllı kafa sağlıklı vücutta bulunur anlayışını ve organizmaya dua etmenler arasında denge sağlayacak şekilde doğa yasalarına uygun yaşamayı gerektirir. Tıp etik bir uğraş alanıdır ve insanlığa saygılı bir yaklaşım içerir. Sevgili dinleyiciler, bu saydıklarımız Dubo için Hipokrat geleneğinin en önemli noktalarıdır. Dubo, modern tıbbın büyük oranda Hipokrat külliyatının genişletilmesi ve yorumlanması olduğunu söyler. Buradan yola çıkarak biyotıbbın gelişmesi için gerekli koşulların oluşturmuş ve Batı kültüründe muazzam bir etki yaratmış olmakla birlikte Descartes'ci Kartezyen zihin-beden ikiliğinin hatalı ve savunulamaz bir görüş olduğunu, tıbbı da felsefeyi de çıkmaza soktuğunu söyler. Ona göre bütün doğal olgular karmaşık ve karşılıklı ilişki içerisindedir. Dolayısıyla bir hastalığın etkileyici sebebi ne olursa olsun hemen her hastalık hem bedene hem de zihine tesir eder. Başka bir deyişle indirgemeci ve çözümleyici bir yaklaşımla hastalığı anlamaya çalışmak bütünüyle yanlış olmasa da son derece eksik ve sınırlayıcıdır. Dolayısıyla Dubo, biyotıbbın ve cerrahinin önemini ve tedavide ulaştığı başarıları sorgulamamakla birlikte tıp biliminin en önemli katkısının iyileştirme değil, koruma alanında olduğu kanaatindedir. Nihayetinde doğru dürüst bir sağlık ve hastalık kavrayışı için fiziksel, toplumsal ve evrensel çevreyi bütünüyle ilişki içinde düşünen ekolojik bir yaklaşım gerekmektedir. Sonraki bu programda Dubo'nun doğa, insan ve toplum ilişkilerine dair görüşleriyle devam ederiz sevgili dinleyiciler. Şimdi bazı programlarımın sonunda yapmayı planladığım kitap tanıtımını bu programda başlatalım istiyorum. Umarım keyifli olur sizin için. Bugün tanıtacağım kitap İletişim Yayınları'ndan Taciser belge çevirisiyle çıkan Orman Sakinleri kitabı. Kitabın yazarı tam bir endüstriyalizm karşıtı ve doğa aşığı olan Thomas Hardy. Orman Sakinleri'ne değinmeden önce yazarın 7 yayınlarından Özgür Umut Hoşafçı çevirisiyle çıkan ve modern ekoeleştirel romana ilk örnek olabilecek Casterbridge Başkanı kitabından birkaç cümle aktarmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Cümleler şöyle: sıradan doğanın huzuru ve insanoğlunun inatçı düşmanlığı arasındaki fark burada açıkça görülebiliyordu. İkinci cümle ise şöyle geçiyor kitapta: az önce yaşanan olaydan sonra bu manzaranın varlığı kişiyi, evrenin merhametli doğasını, insanoğlunun leke benzeri varlığıyla kirlettiğini düşünmeye teşvik ediyordu. Burada bir parantez açmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Modern ekoleştirel romana en büyük ikinci katkıyı yapan isim ise yine bir İngiliz ve Hardy'nin takipçisi B.H. Lawrence'dır. Lawrence'ın benim de çok sevdiğim Aşık Kadınlar romanı bu konuda çok güzel ve çarpıcı anekdotlar içerir. Okumanızı öneririm. Şimdi Thomas Hardy'ye geçecek olursak, Hardy sanayileşmenin dolu dizgin gittiği 19. yüzyıl İngiltere'sinde adeta her yeri gezip nerede pastoral bir köy varsa onun hikayesini yazar. Kırkkent ayrımında kent kültürünü çok iyi bilen önemli bir entelektüel olmasına rağmen tercihini kırdan yana yapar Hardy. Orman Sakinleri romanının karakterleri için çok daha geçerlidir bu durum. Örneğin Hardy, kentli ve sosyeteden olan Mrs. Charmont ile köylü ve aynı zamanda entelektüel olan Grace arasında tercihini Grace'den yana yapar. Yine bize en sevdirdiği karakterlerinden birisi de küçük mütevazi evinde hasta babasıyla birlikte yaşayıp çiftçilerin alet edevatına bakım yaparak ve kamış yontarak geçimini sağlamak zorunda olan genç kadın Marty Soot'tur. Marty Soot, doğayla uyumlu minimal yaşamıyla neredeyse hiç karbon ayak izi üretmez. Tam bir orman kızıdır. Son olarak şunu söyleyerek bitirelim isterseniz. Spinoza'dan çok etkilendiği belli olan Hardy, doğanın insan bedeni, ilişkileri ve psikolojisi üzerindeki etkisini unutulmaz sahnelerle verir romanlarında. Hatta bu konuda determinizme kaydığını bile söyleyebiliriz bence. Romanlarındaki sürprizli kurgu sayesinde gerilim romanı edasıyla Hardy okumak çok keyiflidir. Kitabın kritiğiyle ilgili daha uzun okuma yapmak isterseniz sevgili dinleyiciler, Yeşil Gazete'de yazdığım Orman Sakinleri ve Thomas Hardy başlıklı yazıya bakabilirsiniz. 2 hafta sonra görüşünceye dek sevgi ve sağlıkla kalın. Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçuk.